I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Was dat nu weer voor een ratel? Ja. Heb je dat weer? Just the Two of Us. Bill Withers en Grover Washington. Tja, die ratel komt natuurlijk omdat Bill Withers vorige week is overleden. Veel te vroeg trouwens. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent bij deze mooie late avond. Een mooie late avond na een mooie werkweek. Ja, tenminste, als je naar je werk bent geweest. Want misschien heb je wel verplicht thuis gezeten, zomaar. Of heb je thuis gewerkt, zou ook nog kunnen in deze tijd van coronacrisis. En ik zie hier zo in de weersverwachtingen dat het de komende dagen ook niet veel slechter wordt. Maar goed, welkom in de show. Die in de... uurtje gaat duren met heerlijke muziek, uitgezocht door Anja van Aalst. Dus dat komt helemaal goed. Maar ook een paar leuke onderwerpen. Nou ja, leuke, ook wel iets heel ernstigs hoor, eerlijk gezegd. Historicus Han van der Horst, van de week trouwens zijn nieuwe boek gepresenteerd, beschouwt de coronacrisis. Ja, en hij zet het in een historisch perspectief en hij spreekt een verwachting uit. Dat zometeen, hij komt zo meteen aanschuiven hier aan de studiotafel. Daarna mooie column van Joop van der Hoor. Hij gaat het hebben over zelfbespiegelingen. Dat is altijd goed om jezelf te bespiegelen. En hij doet het ook een beetje over zichzelf. Nou ja, je hoort het zo meteen wel. Mooi, hier in de show. En Margot Thomas, die is ook van de partij, hier zo. En zij gaan het hebben over hoe vergroot je jouw veerkracht. Dat klinkt geitenwolle sokkenachtig, maar is het zeker niet. Je hoort het hier, allemaal in De Late Avond. Today I held flowers and I dressed in white. I made a promise and my mother cried. This one right now, fades in the shadow of the love that we found. 'Cause I Jasmine Ray hier in De Late Avond. When I found you. En ze heeft het gevonden, gelukkig maar. Wordt een mooi paasweekend. Ja, een beetje regen op eerste paasdag. Zeggen ze dan, tweede paasdag. Ja. Als je tenminste niet naar de herhaling luistert, want dan zeg ik dingen die al geweest zijn. Kan zomaar gebeuren. In de studio aangeschoven historicus Han van der Horst. We gaan het hebben over de coronacrisis. Maar we gaan het vandaag eens in een historisch perspectief zetten. Han, welkom in de studio. Goedenavond. Ja, Han, hoe kijk jij tegen de crisis aan in het licht van de geschiedenis? Nou, ik heb eigenlijk helemaal geen goed nieuws. Ik denk dat we hier voorlopig nog niet van af zijn. Hè? Deze coronaziekte, daar is geen kruid tegen gewassen. En het ziet er niet naar uit dat er dit jaar nog iets van een medicijn of een vaccin komt. Als je dan naar de grote epidemieën van het verleden kijkt. Van de cholera, van de pest, van de Spaanse griep, dan zie je dat een land daar toch gauw 7 maanden tot een jaar zoet mee is. Dus de gedachte dat op 1 juni het allemaal weer voorbij is, ik denk dat dat veel te optimistisch is. Ik denk dat we heel erg blij mogen zijn en in onze handjes knijpen als het in oktober weer een klein beetje normaal wordt. Dan zou ik vinden dat het is meegevallen. Ja, en je zegt dat natuurlijk vanuit een historisch perspectief. En niet als deskundige op het gebied van gezondheid. Hè? Vanuit een historisch perspectief en ook vanuit de maatregelen die we nemen om dit virus in bezwang te houden. Want dat zijn de maatregelen die ze zo ook ongeveer al namen in bijvoorbeeld Londen in 1666, toen daar een enorme pestepidemie woedde. Mensen isoleren, quarantaines instellen, grenzen sluiten, zorgen dat mensen niet kunnen reizen en het virus dus ook niet. Dat is eigenlijk de aanpak die wij nu ook kiezen. Een beetje meer sophisticated, omdat we wel weten wat de ziekte veroorzaakt. En dat wist men in vroegere eeuwen absoluut niet. Trouwens, in het geval van de Spaanse griep ook niet. Als je de kranten uit die tijd leest, dan hebben ze het over smetstof. Virussen waren al bekend, maar dat dit een virusziekte was, daar had niemand enig idee van. Dus dan blijf je inderdaad weinig anders over dan die hele traditionele middelen te gebruiken die nu worden toegepast. Blijf thuis, was je handen, ga niet dicht bij andere mensen staan, want die kunnen je aansteken. En dat is ook het enige. 10 dagen geleden hoorde ik een interview op BNR Nieuws Radio met een hartchirurg die een campagne graag zou willen herhalen. En wel dat we allemaal onze handen moeten wassen, dat dat niet verslapt. Want zij, we hebben geen therapie en we hebben geen vaccin en we hebben geen geneesmiddelen. Het enige wat je in het ziekenhuis nu kunt doen met mensen, dat is de opbouw van hun eigen weerstand ondersteunen, hè, door de beademing enzovoort. Maar dat is bijzonder weinig. Dus ik denk dat wij gewoon nog lang met dit coronavirus zitten en dan ook dat we nu op de drempel staan van een nieuwe tijd. En of dat een fijne tijd is, dat is nog maar zeer de vraag. Ja, je vertelde in het voorgesprek van dit gesprek van ja, de samenleving zou ons flink kunnen verarmen. Ja. Wat bedoelde je daarmee? Dat bedoel ik heel letterlijk. Er zijn denk ik ook heel veel luisteraars die dat nu al behoorlijk aan de lijve ervaren. Ik denk dat dat geldt voor de ZZP'ers en de mensen met een winkel die nu al een maand niks verdienen en die wel een zekere ondersteuning van de overheid krijgen. Maar dat is misschien wel een enorm bedrag als je het bij elkaar optelt voor heel Nederland. Maar absoluut geen vetpot voor degene die ervoor in aanmerking komen. Het zal Nederland financieel heel erg de ruggengraat breken als we dit 9 maanden vol moeten houden. En je hebt wel kans dat moet gebeuren. Vergeet bovendien niet dat de lockdowns waar we mee te maken hebben en het bevriezen van de economie, dat is een wereldwijd verschijnsel. We zien het in sommige belangrijke landen ook helemaal uit de hand lopen. Bijvoorbeeld in India, daar lees je betrekkelijk weinig over in de Nederlandse media. Maar de lockdown daar heeft de grootste volksverhuizing op gang gebracht uit hun geschiedenis sinds de onafhankelijkheid, omdat 1 miljoen mensen, dagloners, die ineens niet meer aan een boterham konden komen, aan een beetje rijst, met hun gezinnen op weg zijn gegaan naar hun geboortedorpen, te voet, over de snelwegen. In die geboortedorpen zijn ze vaak ook niet meer welkom, omdat ze daar zeggen, hé, daar komen ze de ziekte brengen. Dus we gaan heel roerige, ingewikkelde tijden tegemoet. Wat een sombere boodschap heb je eigenlijk vandaag. En ik ken je als een man met oplossingen. Ja, en de oplossing is dat we niet teruggaan naar het systeem en de economie zoals we die hadden, totdat de geschiedenis veranderde half maart 2020. Althans, dat is het begin van de oplossing. U moet beseffen, dames en heren, dat er momenteel op buitengewoon grote schaal mensen geruïneerd gaan worden door overheidsmaatregelen. Die overheidsmaatregelen hebben te maken met het blote redden van levens. Maar je kunt straks, als we miljoenen werklozen hebben en misschien wel miljoenen bijtransplantrekkers, niet tegen die mensen vertellen dat het hun schuld was. En als je dat wel probeert, dan denk ik dat dat gaat leiden tot ongelofelijke onrust en dat dat misschien zelfs gaat leiden tot extremistische dictaturen. Dat is nogal schrikken wat je zegt. Is het voorkombaar? Alleen is het is maar op één manier voorkombaar en dat is door solidariteit. En door ons geloof te verliezen in de gedachte dat concurrentie en de vrije markt uiteindelijk alles oplost, dat is namelijk niet het geval. En de geschiedenis van de 20e eeuw leert ons dat dat ook niet het geval is. Weet je, die wederopbouw waar wij onze welvaart en onze welvaartsstaat aan te danken hadden, die is voor een belangrijk deel geleid van overheidswegen. We hadden ooit in Nederland heel machtige overheidsbedrijven. De staatsmijnen, hoogovens, de KLM, de Nederlandse spoorwegen, het Rijksvaccinatiebureau dat vaccins ontwikkelde. En niet omdat er genoeg rijke mensen waren die ze konden betalen, maar omdat het voor de volksgezondheid belangrijk was. We hadden een groot aantal banken die min of meer een ideële doelstelling hadden. Bijvoorbeeld de Nederlandse Middenstandsbank, de Boerenleenbank, de Christelijke Volksbank, dat is een katholieke bank van de vakbeweging. Dat is allemaal geprivatiseerd en in handen van het soort geboefte geraakt wat de crisis van 2008 heeft veroorzaakt. We herinneren ons allemaal nog hoe het gegaan is met die beroemde SNS-bank. Nou, dat was eigenlijk een fusie van die vakbondsbankjes. Die waren ideële banken. Die waren helemaal niet op de wereld grote risico's te nemen. Dat zijn we allemaal kwijtgeraakt. En ik denk dat we om dit land overeind te helpen, dat we dat terug moeten krijgen. En ik denk dat we nog iets terug moeten krijgen om dit land overeind te helpen. En dat is dat de staat weer op gaat treden als de grootste, belangrijkste en leidende projectontwikkelaar van Nederland. En dat de gemeentes gewoon weer gesubsidieerde woningen gaan bouwen. Die zullen we buitengewoon hard nodig hebben. Want als je dit aan de markt overlaat, dan hebben we over een jaar een gigantische dakloosheid en een gigantische leegstand. We hebben weer wat om over na te denken, Han. Dankjewel. Graag gedaan. Ik zou toch aan u allen willen zeggen, morgenochtend gezond en vooral vrolijk weer op. Stared out the window and I struggled for something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before, and now where I'll find comfort, God knows. 'Cause you just when I needed you most. Left me just when I needed you most. Now most every morning I stare out the window and I think about where you might be. I've written you letters and I'd like je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. C'est plutôt le contraire. Toi, tu ne caches aucun mystère. C'est drôle, on croit aimer le vent. Le vent ne vous obéit pas. À son gré, il vient et il va. Tu ne ressembles pas au vent. Toi qui t'attaches. Elles sont loin et elles prient. Et l'on croit rêver aux étoiles. Comme on rêve l'inaccessible. Que de distance entre elles et toi. Ce sont des choses qu'on que je ne devrais pas te dire. Een suikerzoet chanson van Françoise Hardy. La mer, l'étoile et le vent. Hier in De Late Avond. En voor Randy Van Warmer, Just When I Needed You Most. In een ogenblik een prachtige column van Joop van der Hoor. Het gaat over zelfbespiegelingen. Dat is altijd interessant. Je hoort het zo meteen na Michael Jackson, You're Not Alone. Maar ik wil je wel alvast erbij vertellen dat je de column van Joop van der Hoor kunt nalezen. En opnieuw kunt beluisteren via onze website www.delateavond.nl. Another day has gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? Every day is Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Hoe ziet de wereld eruit als corona de wereld uit is? Die vraag houdt mij nu al enige dagen bezig. De vraag gesteld is ook het antwoord weten, want ik denk eerlijk gezegd dat alles blijft zoals het altijd is geweest. Een wereld die je kunt verdelen in drie groepen. Zij die ontevreden zijn, zij die tevreden zijn en zij die niet weten of ze nou tevreden of ontevreden moeten zijn. En zolang deze drie groepen er zijn, zal er ook helemaal niets veranderen. Want de tevredenen begrijpen de ontevredenen niet en vice versa. En beiden vinden de groep die het niet weten maar slappelingen, meelopers of mensen zonder ruggengraat. Ik hoop daarom zo dat zich in dit coronatijdperk een vierde groep zal ontwikkelen. Zij die zich van alle drie niets aantrekt en hun eigen koers gaan varen. De zelfbespiegelaars. Hoe ik deze groep voor mij zie? Nou, simpel. Mensen die eerst naar zichzelf kijken voordat ze iets van een ander vinden. Wat de ander ervan vindt is namelijk totaal niet belangrijk. Het gaat erom wat jij ervan vindt. Want als je eerst een eigen mening hebt gevormd door over een bepaald onderwerp, gebeurtenis of issue echt nagedacht te hebben, dan heb je een echte basis. En als de basis op orde is, dan komt de rest vanzelf. En dan bedoel ik wel dat je echt over iets zowel goed als slecht hebt nagedacht. Zowel de voor- als tegens tegen elkaar hebt weggestreept. De goede zaken hebt gewikt en de slechte hebt gewogen. Zelfbespiegelaars vormen de toekomst van deze wereld. Omdat ze eerst bij zichzelf te raden gaan en niet klakkeloos iemand anders napraten of zich laten beïnvloeden door meespelende emoties, loze beloftes of dreigementen. Nee, jij bent verantwoordelijk voor de volgende stap. Je kunt je in de nieuwe wereld niet meer verschuilen achter de mening van een ander. Achteraf roepen dat Rutte ongelijk heeft en Baudet gelijk kan hebben, ook niet meer. Je moet namelijk, al voordat de politiek er iets van vindt, een eigen mening hebben gevormd. Dat is nieuw. Als je die op basis van eigen onderzoek en opgedane kennis eenmaal hebt gevormd, dan hoef je alleen nog maar op zoek te gaan naar de politieke partij of maatschappelijke organisatie die dezelfde mening heeft als jij over dat onderwerp. Hoe simpel kan het zijn? Wat zegt u? Dat doet u al. U bent tegen abortus en voor het doorgaan van de voetbalcompetitie. U heeft al wel overwogen een keus gemaakt vanuit uw hart, uw gevoel, uw opvoeding. Fout. Denken doe je niet met je hart, maar met je hoofd. Je gevoel volgen? Fout. Waarop is dat gevoel gestoeld? Inderdaad, heel vaak vanuit je opvoeding. Directe omgeving en wellicht ook door je schoolopleiding. Ouders geven jou met de beste intenties en in volle overtuiging datgene mee wat ze zelf ook weer van hun ouders, de pastoor, dominee en dokter Spock hebben meegekregen. Maak je los. Maak je los van je geschiedenis en stap blanco de toekomst binnen. Maak het verschil. Onderzoek de voor- en de tegens en maak je eigen weloverwogen keuze. Want jij bent net zo verantwoordelijk voor wat er vandaag gebeurt als Mark Rutte en zij die na hem de troon bestijgen. Ramses Shaffi zong het al. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Maar bewonder bovenal jezelf, mits je bereid bent jezelf elke dag en bij elk belangrijk onderwerp te spiegelen. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij is meer dan deze woorden zeggen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik Frans me mee. Halsema voor haar en Ramses Shaffi ervoor. Zingvecht, huilbit, lachwerk en bewonder. En ik kijk nu naar het lijstje die we vandaag spelen. Tja, er zijn 6 mensen uit deze lijst al overleden. Mijn hemel. Nou ja, het is even niet anders. In een ogenblik gaan we praten met Margot Thomassen. Zij gaat het hebben over hoe vergroot je jouw veerkracht. Je hoort het zo meteen na Lisa Stansfield. How it used to be. Lisa Stansfield hier in de late avond en All Woman. Ze zong dat nummer trouwens in... Wanneer ook alweer? Oh ja, zeg, zo lang geleden alweer. 1992, wat een tijd geleden. De mooiste muziek hoor je hier bij je lokale omroep en zeker in de late avond. Waar we gaan praten met Margot Thomas, althans we, Herman de Bruin. Hoe kun je veerkrachtig blijven in deze coronatijden? Margot Thomas heeft misschien wel het antwoord daarop. Ze is eigenaar van Mentaris, psycholoog en coach. Margot, welkom. Dankjewel. Ja. Veerkrachtig blijven. Hoe doe je dat in deze tijden? Heb je daar een recept voor? Ja, daar hebben we wel een recept voor. Maar ja, daar hadden we een paar jaar geleden mee moeten beginnen, Herman. Ja. Dat zal ook niet verrassend zijn, want dat wat ons nu overkomt... Dat hebben heel veel mensen zien aankomen. En we hebben ook allemaal geweten dat we risico's liepen. Dat is een beetje flauw voor mij om het zo te zeggen. Maar we kijken allemaal heel verbaasd. En we zijn ook allemaal heel erg overvallen door de situatie. Maar er zijn nogal wat mensen, microbiologen en immunologen... die hebben aangegeven van ja, dit is gewoon een heel groot risico. Dus als je het puur over het medische risico hebt... Hè, het gegeven dat corona ons overvalt... en dat we daarmee bovenmatig geraakt zijn... ja, dat gegeven is eigenlijk geen verrassing. En nu moeten we veerkrachtig blijven omdat we in die situatie zitten. Hoe doen we dat dan? Klopt. Nou, allereerst je zegeningen tellen als je nog gewoon beter bent... Want veerkrachtig blijven is in de eerste plaats een vorm van fysieke veerkracht, mentale veerkracht en emotionele veerkracht. Nou, fysieke veerkracht, gelukkig is het ons gegeven om naar buiten te kunnen. Hè, we mogen die frisse neus gaan halen en die wandeling gaan maken. Nou, we weten natuurlijk allemaal al heel lang dat een half uur bewegen per dag, dat eigenlijk het recept is om gezond te blijven. Ja. Dus dat is ook allemaal niks nieuws. Ik wil niet een beetje flauw praatje houden, maar het betekent eigenlijk dat ook dat stukje van je veerkracht, je fysieke veerkracht, je vitaliteit, daar kan je gewoon zelf elke dag wat aan doen. Stap op de fiets in plaats van in de auto of ga lopen in plaats van de metro te nemen. Een half uur per dag flink bewegen en dat kan gewoon een wandeling zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk wel de tip. Dat klinkt heel gewoon. Dat zou iedereen kunnen doen. Dat kan iedereen doen. Ja. Veerkracht is ook emotioneel en mentaal. Het gaat echt over hoe kun je incasseren. Hoe leer je omgaan met beperkingen. Hoe kun je jezelf overeind trekken als het even tegen zit. Nou, daar kan je ook heel wat aan doen. Ja. En die tips die je dan hebt, want die zitten daarachter. Die staan op een website. Of kan je daar de mensen digitaal mee helpen? Ik help mensen heel graag met die veerkracht. Ik zal een klein voorbeeld geven. Ik heb vanmiddag iemand over de vloer gehad wiens baan op de tocht staat. En ook maandagavond ben ik daarover gebeld door een andere persoon. Dat overkomt op dit moment heel veel mensen, hun baan op de tocht. Nou, wat is dan veerkracht? Dat je hulptroepen inschakelt, dat je niet bang bent om andermans expertise in te roepen. Dat je je niet schaamt dat je op dit moment zonder werk komt te zitten of in de moeilijkheden zit. Dat je open bent, dat je contact zoekt met mensen per telefoon en per e-mail. Ja. Daar kan je voor bij mij terecht, maar ook je huisarts kan je daar heel goed mee helpen. En ik denk zelf dat een hoop organisaties hebben ook bedrijfsartsen en maatschappelijk werkers die je kunnen helpen. Ja. Kijk, veerkracht is niet iets wat je alleen doet. Veerkracht is juist in contact met anderen. Want dat, we doen het allemaal samen. En zeker nu iedereen weet, van ja, het treft iedereen. Ja. Dus je moet het ook samen doen. Dus veerkracht is dus ook durven leunen en advies durven vragen aan een ander. Ja, en niet bij de pakken neer gaan zitten. Nee, je eentje, omdat je nou eenmaal binnen moet blijven. Ja, nee, dat is zo. Maar er zijn veel mensen die natuurlijk een beetje, nou zeg maar, een beetje depri worden van de situatie nu. Ja, kijk, als je angstig bent voor wat komen gaat, dan begrijp ik heel goed dat je daar depressief van wordt. Maar ik zeg, als je op dit moment gezond bent, tel je zegeningen. Ja. Ben je niet gezond, zorg alsjeblieft voor goede hulp. En als je gezond bent, maar jou overkomt ellende op het werk of in de familiesfeer, mm-hmm, zoek hulp. Ja, dat zeg je nu allemaal. Heb je dat ook digitaal voor de mensen? Want ze horen het niet wel. Ga naar mijn website. Ja? Dat is mentarisloopbaancoaching.nl. Margot Thomassen, de veerkracht vergroten, dat zit in je genen. En je wil dat iedereen dat gaat doen. Dat zou mooi zijn natuurlijk in deze tijd van corona. Dank voor het bemoedigende gesprek, zeg ik maar even. En heel veel sterkte met alles wat je doet. En dat je maar veel mensen weer positief mag maken. Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. I know why the world is smiling, smiling so tenderly. It hears the same old story through all eternity. Wat een prachtige antieke. Tjonge jongen van Petula Clark aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. This is my song. Mooi lijstje weer geweest vandaag van Anja van Aals, de muzieksamenstelster van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Afgelopen uurtje. Tja. Maandag is er weer een nieuwe Late Avond. Tweede paasdag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. En dan zit hier Herman Kuipers. Dus blijf vooral luisteren naar jouw lokale omroep. Dan kom je ons vanzelf wel weer tegen.